członkiem i mieć innymi członkami dobre stosunki. Dziwnie brzmi to, ale takie są warunki egzystencji prawie każdej korporacji. Wierzysz, że tak nie jest? Niestety nie masz racji. Wielu oszukuje się, wierzy w nie swoje marzenia. System pobudza w nich władcze pragnienia, kontrolując, ulepszając efektywność swego przodownictwa. Powracają do zamierzchłych czasów niewolnictwa. Najwyższymi wartościami dzisiaj pieniądz i praca. Najwyższy czas wyleczyć moralnego kaca. Zrobić coś dobrego, jebać czy się opłaca, bo ciągłe robienie forsy życie skraca. Zazdrościwość, wielka chęć posiadania bardzo skutecznie dzisiaj ludzi omamia. Teraz złodziej i cwaniak jest ogólnie szanowany, a dobry i uczciwy frajerem nazywany. Nie zawładą mną wasze żołdze. Wiem, że szczęścia nie dają pieniądze. Chcę spokoju, chcę ukojenia. Niematerialne są moje marzenia. Nie zawładą mną wasze żołdze. Wiem, że szczęścia nie dają pieniądze. Chcę spokoju, chcę ukojenia. Niematerialne są moje marzenia. Ja wolę pić tanie piwo na ławce parku, niż mieć markowe alkohole w swoim barku, w swoim biurze. Siedzieć w fotelu w garniturze, zamknąć tych na dole, lizać dupę tym na górze. Później w lustro patrzeć i widzieć wampira, co bogaci się tym, że inny za niego tyra. Oszukiwać sam siebie, że tak niestety musi być, że regułą tego świata jest cudzą krew pić. Wielu w pogoni za forsą zarabiają miliony, potracili swe rodziny, synów, matki, córki, żony. Zamiast przyjaciół mają współpracowników, niewolnicy wskaźników, giełdowych wyników. Jak tu się nie zgubić w tym całym burdelu? Wszak uczciwych ludzi pozostało niewielu. Ciekawe, kiedy przestaniemy żyć w obudzie, zrozumiemy, że bogactwo to nie pieniądz, tylko ludzie są. Nie zawładną wasze żołdze. Wiem, że szczęścia nie dają pieniądze.